Második fejezethez értünk. Tehát Róma, Római levél második rész. És kis emlékeztető, hogy mi is volt a múlt héten. Pál ezekben a fejezetekben olyan emberekről beszél, vagy olyan emberekről ír, akik ilyen vagy olyan, tehát valamilyen indokkal ellenállnak Istennek, és nem követik őt. De az előző órákban láttuk azokat az embereket, olyan embereket, akik felismerték, hogy van Isten. De mégis arra a következő lépésre már nem lépnek, vagy nem teszik azt meg, hogy engedelmeskednek is neki, vagy elfogadják őt uruknak. Ja, arról beszéltünk, hogy ha értelmesen megvizsgáljuk ezt a világot, akkor arra kell jutnunk, arra a következtetésre jutunk, hogy van egy tervező, van egy értelmes tervező, aki egy intelligens tervezés, ugye így szokták ezt mondani ma, hogy van valaki, aki áll ez a világ felett és uralkodik. És kitalálta, és megtervezte, és létrehozta. Ezt nagyon sok tudós el is fogadja, hogy van valami, hiszen annyira összetette az életünk, például maga a szervezetünk, vagy maga ez a világ, és ugye beszéltünk erről, akkor kell, hogy legyen ennek valami ura, valami kitalálója vagy tervezője, de ugye ezt már ők nem lépik meg, hogy akkor őket, ezt az úrt Istenüknek vagy uruknak nevezzék. És ugye ezzel ellen így ellenállnak, vagy elutasítják ezt. Aztán néztünk olyan embereket is, akik teljesen tagadják Istent. Akik teljesen elfordulnak Istentől, és ennek láttuk a szomorú következményét. Ugye a római levél első fejezetének az első része beszél, ott Pál kiemeli ezeket a szexuális bűnöket, ugye beszélt ott, vagy írt a homoszexualitásról, és beszéltünk mi is ezekről a dolgokról, és ezek az emberek, akik ugye elutasítják Istent, és Isten odaadja őket az ő vágyaiknak, és ugye, hogy ők elfordulnak Istentől, ezért egyre gonoszabb és egyre istentelenebb, egyre tisztátalanabb vágyaik és gondolataik vannak, és Isten egyszerűen így kiszolgáltatja őket ennek. És ugye ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy nincs Isten, és nem érdekel engem Isten. És ez látszik ugye az életükből, az életvitelükből. És ma pedig látunk majd egy harmadik típusú embert. És ez a harmadik típusú ember talán ezzel a legnehezebb bánni, vagy ezzel a legnehezebb kommunikálni, és eljutatni őt oda, hogy megtérjen. Mindháromnál meglátható, és ennél a harmadiknál is meglátható, hogy kifogásokat keres. Hogy miért nem követi Istent. És arra gondoltam, hogy az ember a kifogásokban nagyon jó. Tehát mi nagyon jó kifogásokat tudunk gyártani, hogy miért nem teszünk meg bizonyos dolgokat. Ha én a három kis csemeténkre gondolok, vagy csemeténkre gondolok, akkor ők nagyon jó kis kifogásokat tudnak találni, hogy miért nem tesznek meg dolgokat. Hogy miért nem fogadtak szót, vagy miért nem úgy csinálták, vagy miért csinálta, amit csinált, és ilyen nagyon jók, tehát pedig gyerekek. De ahogy növekszünk a felnőtt korban, ebben az ember még járatosabb lesz, és még jobb kifogásokat talál, hogy miért nem teszi. És mi Istennek is nagyon jó kifogásokat tudunk adni, hogy miért nem engedelmeskedünk ő neki, vagy miért nem teszünk úgy. És talán te is hallottál már embereket, akik megmagyarázzák, olyan jól meg tudjuk magyarázni, vagy megmagyarázzák a bűneiket. Hogy hát tulajdonképpen igazából szerintem ez egyáltalán nem bűn. Mert, és akkor ugye jönnek a kifogások. Tehát az ember nagyon jó ebben, és ezt fogjuk ma is látni, hogy ezek az emberek ilyen jó ürügyet, jó kifogást találnak. Olvassuk is akkor el a harmadik és a második rész első három versét. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magad ítéled el, hiszen magad is ugyanezt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, hogy ott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te magad, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Pál nagyon keményen bánik ezekkel az emberekkel. És említettem az előző órán talán, hogy Pál úgy írja ezt a levelet, mintha egy párbeszéd, de lenne valakivel. Mintha valaki kérdezné őt, és ő megválaszolna. És akkor, tehát most is, mintha ez történne, hogy feltesznek Pálnak egy kérdést, vagy mondanak neki egy kifogást, hogy miért nem követem én az Istent, vagy valójában én követem az Istent, de Pál pedig azt mondja, hogy figyelj, te valójában mit teszel? Te egy ítélkező ember vagy. És ez a harmadik csoport, ez az önigazult csoport. Ugye azok az emberek, akik nagyon komoly vallásos életet élnek, látszólag minden nagyon rendben van az életükben, nagyon jó kívülről, nagyon tiszta az életük, minden rendben van, minden úgy tűnik, hogy minden a lehető legjobb. Olyan emberek, akikről Jézus is beszélt a Lukács evangéliumában. Ha itt a Bibliád, akkor én arra kérlek, hogy lapozz velem a Lukács 18. fejezetéhez, és olvassunk el egy kis rövid történetet. Lukács 18, 9-től 14-ig. Tehát 18, 9-től 14-ig. Némely elbizakodott embernek, akik igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztalja. Tehát mit tesz az ilyen ember, vagy mit tesz ez az ember, akiről is Pál ír? Mindenkit elítél, és mindenkit megítél. Mindenkiben meglátja a rosszat, ugye azzal nyugtatgatja magát, hogy nézd, milyen rossz ez az ember, és ugye elítéli. És ez egy nagyon jó érzés. Én magam tettem ezt, be kell vallanom. És ez nagyon érdekes és nagyon becsapós ez a gondolkodás, vagy ez a hozzáállás. Mert nagyon nehéz észrevenni, de és ugyanakkor meg egy nagyon jó érzés kelt az emberben. Szerintem mindnyájan szeretünk győzni. Tehát biztos, hogy van ebben mindenkiben ez kevésbé vagy jobban benne van, de azért mindenki szeret győzni, mindenki szeret sikert elérni. Szeretik, ha megdicsérik, vagy nem tudom. Tehát, hogyha mi is otthon játszunk, akár csak egy kis kártya, vagy valami társas játék, és főleg, hogyha a lányokkal játszunk, akkor időnként engem is elkap a versenyszellem, és nem érdekel, hogy a lányok, és akkor gyorsan győzök én. De persze, hát, mint apa, azért igyekszem, hogy akkor úgy alakítom, hogy ők győzzenek, de persze ebben óvatosan kell azért bánni, mert hát meg kell tanulniuk szegényeknek, nekik is azért veszíteniük. De azért időnként úgy elkap a versenyszellem. És amikor mondjuk a Krisztivel játszunk valami kártyajátékot, Na ott aztán megy, ott vérre megy az egész, hogy pakoljuk a kártyát, van egy ilyen Ligretto nevezetű játékunk, majd egyszer eljöttök, megtanítunk rá, és nagyon nem szeretem, mert kihozza az emberből az ilyen őrültet, és én is, hogyha járni el tud kapni ez a versenyszellem. Tehát ugye úgy ott van bennünk ez a, ezek a sikerek, meg hogy jók legyünk, vagy jobbak legyünk, hogy győzzünk. És amiben nincs is baj persze, de hogy valahogy abba belekerülünk egy ilyen helyzetbe, hogy nagyon jó ugye, jobbnak lenni másnál, másoknál. És ugye ezt úgy érjük el, hogy elkezdjük a másik embert megítélni. Hogy én azt mondom, hogy na én ennél jobb vagyok, hogy nézd meg ő mit csinál. És ó, hát én azt nem csinálom. Én nem vagyok olyan. Én hogy tenném azt meg, mint amit ő megtesz? És valahogy úgy megnyugtat minket az, hogy na, én valakinél jobb vagyok. Én valakinél több vagyok. Hogy én nem vagyok olyan bűnös, mint ő. Én nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, igaz? Mint ahogy ezt a farizeust itt olvastuk. Hogy köszönöm, Uram, hogy én mindenből adok tizedet. Köszönöm, hogy én ilyen is olyan vagyok. És köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az ott. És ugye ezért kialakul bennünk az, hogy hát én jobb vagyok nála, és az én bűnöm, az én bukásaim, azok nem is olyan komolyak. Azok nem is olyan vészesek. És nem is olyan súlyosak, nem is kell őket olyan komolyan bennünk. És ezzel ugye felmentjük magunkat, vagy igazoljuk magunkat, hogy én jobb vagyok. És ugye ez valahogy ez így generálja magát. És tudod, egyre inkább, én magamon ezt láttam, amikor én ebben így belebuktam, hogy ebből egyre több kell. Hogy egyre jobban, egyre több embert meg kell ítélnem. Hogy egyre mélyebben megyek ebbe. Mert ugye ez így elégítem magamat. Így lesz nyugalmam. Így nem lesz bűntudatom. És egyre mélyebben megy, és egyre szélesebb kört fonok be ebbe. Egyre szélesebb körben ítélem meg az embereket. De valójában ugye ugyanazt tesszük, mint mások. Valójában ugyanúgy elítéljük magunkat. És ugye nagyon érdekes az, hogy ez vicces, de ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ez nagy többségében így történik, hogy amikor mi felháborodunk valamin, és ezt megfigyelheted embereken, amikor így valaki ilyen nagyon, nagyon felháborodik, amikor ilyen, ez ennyire kibuksz ezen, vagy ennyire meglepődsz ezen, hogy ennyire mérges vagy erre, akkor általában mi abban a bűnben ugyanúgy vétkezünk. Mi abban a bűnben úgy nagyon benne tudunk lenni, vagy benne vagyunk. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, amikor ott hozták Jézus elé ezt a házasságtörő asszonyt, hogy megkövezzék, és ott akik, azok az emberek, akik az első követ ragadták meg, és ott az első sorban voltak, szerintem azok mind elkövették ezt a házasságtörést. Ugye ők voltak a ilyen szélsőségesebbek, vagy a leglelkesebbek, hogy na gyerünk, öljük meg ezt az asszonyt. De vajon miért? Vajon miért voltak ennyire lelkesek ebben? Miért voltak ott az első sorban? Miért kiabálták annyira? Miért vitték ezt az asszonyt annyira oda? Miért voltak ebben ők az elsők? Én azt hiszem, hogy azért. Mert ők ugyanúgy elbuktak ebben a bűnben. És mi magunk nagyon könnyedén ilyenné válhatunk. És tehát és ez a farizeus, akiről itt Jézus beszél, vagy akiről itt Pál beszél, hogy nem tudja a hibáit jóvá tenni. És ugye azt hiszi ez az ember, hogy ezzel valahogy ő jóvá teszi ezt. Hogy megnyugtatta magát, és azt gondolja, hogy Isten is így gondolkozik, hogy valójában ő nem is olyan rossz, meg hát vannak nála sokkal rosszabbak. De valójában ezt a mércét ő sem tudja átugrani. Az Istennek a mércéjét ez az ember sem tudja átugrani. Tehát ez a harmadik fajta kifogás, hogy miért nem szánja esetleg úgy oda magát az ember, ez, hogy hát én nem vagyok olyan, mint ő. Vagy nem vagyok olyan rossz, vagy nem vagyok olyan bűnös, mint ő. Tehát valami sajátos mércét állít fel az ember. Ugye ezért nagyon egyedi, nagyon emberi, nagyon olyan mérce, amit mi találunk ki, vagy mi képzelünk el, és mi találjuk ki ezeket a szabályokat, vagy ezeket a törvényeket. És ugye azt mondjuk, hogy hát ez és ez alapján én azt gondolom, hogy jó vagyok. Sziasztok, gyertek csak, üljetek le! És tudod, az ilyen embernek van egy nagyon jó kis történetem. És ez egy igazából egy ilyen evangelizációs módszer is egy ilyen ember felé. És ez nagyjából így hangzik. Tehát megkérdezheted ezt egy ilyen embertől, hogy hiszel Istenben? És természetes a válasz az, hogy igen, hiszek Istenben. Jó, rendben. És mit gondolsz, ha ma meghalsz, akkor hová fogsz jutni? Hát természetesen a mennybe. És miért? És én a válasz, hogy hát azért, mert jó vagyok. Mert ezeket és ezeket a dolgokat helyesen teszem, így és így élek. Sorolhatja, hogy járok templomba, nem teszem azt, hanem ezt teszem, stb. És szerinted akkor ez Isten előtt elég? És jön a válasz, hogy természetesen ez elég, igen. Oké, akkor csináljunk egy kérdést, egy tettet. Ismered a törvényt? Persze, ismerem a törvényt. Jó, akkor sorolj fel néhányat ebből a törvényből. Mondj egy párat. Oké, ne ülj, ne lopj, ne hazudj, ne paráználkodj, tiszteld apádat, anyádat, stb. Oké, rendben. És betartod ezeket? Hát persze. Oké, tegyünk egy próbát. Loptál-e már valaha? Loptál-e? Hát csak egy kis csokit valamikor a boltból. Vagy gyerekkorodban átugrottál a szomszéd kertjébe, és szedted el a cseresznyéjét, vagy a szőlejét. Hát jó, persze, hát ezt mindenki megtette már. Hát igen, loptam. Jó, ha loptál, akkor mit mond rád a törvény? Hogy egy tolvaj vagyok. Hogy ne lopj, akkor én ezt ugye megtettem. Oké, tehát akkor te loptál. Oké, hazudtál-e már valaha? Hát jó, oké. Hát egy kicsit mindenki füllentett már, amikor a szülei megkérdezték, hogy lesz dolgozat holnap? Hát nem lesz. Hogy kaptál valami egyet? Hát nem kaptam. És soha főnöködnek, vagy soha... Soha nem lógtál a buszon, a metrón, a villamoson. Soha nem tettél ilyet. Oké, persze. Megtettem. Jó. Tehát akkor hazudtál. Akkor mi vagy? Hát akkor egy hazug. Oké, paráználkodtál-e valaha? Nem. Oké, de Jézus azt mondja, ha csak gondolsz rá, már, ugye vétkeztél, már paráználságot követtél el. Jó, hát akkor persze, akkor paráználkodtam. Jó, rendben. Akkor csak vegyük ezt a hármat, ne menjünk tovább. Akkor valójában a törvény szerint te ki vagy? Egy tolvaj, egy hazug, egy parázna. A te saját szavaid alapján mondom ezt rólad. Akkor szerinted még Isten mindig el fog téged fogadni? Ha az ő törvénye szerint te igaz vagy, te megmenekülsz? Ugye ez az, amikor az ember felállít egy sajátos mércét, és nem néz Isten mércére, mert valójában ugye senki nem tudja megugrani ezt a szintet, nem tudja senki elérni. És ugye ezek az emberek, akikről itt most Pál beszél, vagy Pál ír, vagy akár ezt a farizeus, akiről itt Jézus beszélt a Lukács evangéliumában, ugye ők felállítottak egy sajátos mércét. És valójában ugye azt megugorják, természetes. De Isten törvényét, Isten mércéjét nem tudják megugrani. És ezért van minden egyes embernek szüksége Jézusra. Mert becsapja, ez az ember becsapja magát. És ez nem elég. Viszont ugye ott áll ez az ember, ott állhatunk akár mi is, és azt mondjuk, hogy hát igen, mi is ezek vagyunk. Parázna, tolvaj, hazug, stb. Egy ilyen ember. És ezért van szükség Jézusra, ezért van az szükség az ő keresztjére. Mert mindenki vétkezett, és mindenki bűnös. És senki nem képes eljutni, átugorni ezt a szakadékot. És ezt az isteni mércét nem vagyunk képesek megugrani. Viszont volt valaki, aki képes volt megugrani. De Jézus az, aki Istennek a mércéjét elérte. És ahogy Jézus ugye, megtett mindent, ugye, ő a törvényt betartotta, ő teljesen szent maradt és tökéletes maradt, mindvégig. És ugye ő volt az, aki ezért képes volt, vagy kész volt meghalni, és az ő áldozata, ő áldozatára van szükségünk. És ugye mi, ahogy Jézus megugorja ezt a mércét, ugye mi megkapjuk ezt az átugrást, hogy ezt Isten nekünk tulajdonítja. Hogy amintha egy sportoló, ugye, ezt a magasugráson, vagy ezt a távolugráson, oké, megcsinálom helyetted. Én nem vagyok képes azt megtenni. Viszont Jézus képes volt, és ezt nekünk adja. És ugye ez az a nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk, hogy mi nem vagyunk képesek, viszont Jézus képes volt. És ne essünk ebbe a hibába, hogy elkezdünk ítélni, elkezdünk ítélkezni. Mert valójában mi pontosan ugyanolyan emberek vagyunk. Semmivel nem vagyunk különbözőek másoknál. És nekünk is ugyanúgy szükségünk volt arra, hogy Jézus megugorja ezt a mércét. Tehát nézzük meg, mit ír tovább Pál, a 4. vers. Vagy megvetett jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Isten nem ember és nem emberként gondolkozik. Ugye mi emberek nagyon könnyedén beleesünk abba a hibába, hogy megítélünk másokat. Nagyon egyszerű, csak egy egyszerű beszélgetés valakivel, följön valaki, egy harmadik személy, és rögtön tudunk róla úgy beszélni, hogy lehúzzuk azelőtt az ember előtt őt. És ugye rögtön elkezdünk ítélkezni felettem. És nincs bennünk az a gondolkodás sok esetben, mint ami Jézusban van, mint ami Istenben van. Ugye ő, Jézus, látjuk, hogy amikor eljött, ő nem ítélt. Ugye nem azért jöttem, hogy elítéljem ezt a világot, hanem hogy megmentsem. Hanem ő ugye a szeretetével jön. És ezen a szereteten keresztül munkálkodik. Ő vár és szeret. Ő vár, munkálkodik, türelmes, és közben szereti az embert. És ugye az ő szeretetével eléri azt, hogy az ember megváltozzon, vagy odaadja az életét, és megtérjen. És ezért nagyon fontos, hogy meglássuk így az embert, így az embereket. Hogy persze elítélhetnénk embereket. Persze mondhatnánk rájuk dolgokat. Mondhatnánk itt egymásra is dolgokat. Hiszen valaki érettebb, valaki kevésbé érett, valaki ebben a dologban érett, a másikban még nem. És ugye mindannyiunknak vannak hiányosságai, hibái. Nem vagyunk tökéletesek, és nem is leszünk soha. Mindig találnánk az életnek valamilyen területén olyan dolgot, amiben megítélhetnénk a másikat. És találnánk olyat, amiben én jobb vagyok nálad. De De látjuk, hogy Isten ugye a szeretetén keresztül munkálkodik. És azt szeretné, hogy ez a szeretet ugye megtérésre ösztönözzön minket. És ugye ez az, amit én nagyon szeretném, hogy tegyünk, hogy gyakoroljuk, hogy kegyelmet adunk, szeretet adunk egymásnak. Mert hiszem, hogy ez az, ami az embert megtérésre ösztönzi. Mert Isten, mert Jézus is így jött, hogy szeretetet mutatott. És ugye ez az, amiről itt Pál is beszél, hogy hát nem látod be, vagy nem veszed észre, hogy ennek az ő jóságának, vagy elnézésének és türelmének a gazdagságát, hogy ezt ugye nem vesszük észre, nem látjuk be, hogy felénk Isten ilyen, hogy ő így jön, hogy hányszor bukunk el, hányszor vagyunk olyanok, akik hiába valóságot gondolunk, hányszor nyitjuk ki a szánkat káromlásra, vagy hányszor gondolunk dolgokra, amikre nem kéne. De Isten mégis jön, és türelmes, és megbocsájt, és jön ezzel a szeretettel. És én nagyon, nagyon bátorítalak, hogy legyél ilyen, hogy merd vállalni ezt a szeretetet. És ez egy nagyon kockázatos dolog, amikor szeretünk. Mert amikor mi szeretünk, az azt jelenti, hogy megnyitjuk magunkat, vagy ilyen sebezhetővé tesszük. És ezzel kiszolgáltatjuk magunkat arra, hogy megbántsanak. Hogy hát mi lesz, ha én szeretek, de nem ezt kapom majd vissza. Nem ezt kapom cserébe. Igen, ez nagyon kockázatos, ez nagyon veszélyes. De én azt látom, hogy nincs más út. Hogy Isten nem adott egy másik utat. Hogy nem adott egy másik módot, amivel mehetnénk szolgálni az embereknek. Nem ezt adta. Gyere, és vidd az én megbocsájtásomat, az én irgalmamat, az én kegyelmemet, az én szeretetemet az emberek közé. És ezt hogy tudod? Hát, megmutatod. Hogy amikor megütik az arcod egyik fejét, akkor odaadod a másikat is. És gyerünk, és teszed. És tudod, amikor a gyülekezetünket megvádolják, ezeket én nem vádnak mondom, én inkább bóknak, hogy jaj, a Golgota mindig csak erről beszél, hogy kegyelem, meg szeretet, meg Isten ilyen. Én ezeket nem vádként élem meg, hanem nagyon örülök neki. Ha ez jön le az embereknek, akkor jól végezzük a munkánkat. Én kaptunk már Esztergomban is ilyen vádakat, vagy inkább bókokat, de nagyon örültünk ennek, hogy tudod, ha ez a hibánk, ha ez a fogyatkozásunk, akkor jól csináljuk a dolgunkat. Van egy, azt hiszem, nem tudom pontosan ki mondta, egy pásztor mondta ezt, és nagyon igaza van. És ezt írd fel, vagy jegyezd meg, hogy inkább essek el, vagy bukjak el abban, hogy túl kegyelmes vagyok, mint abban, hogy valakit igazságtalanul elítélek. Tehát inkább hibázok abban, hogy túl kegyelmes vagyok, hogy túl szeretek valakit, mint abban, hogy valakit elítélek. Igazságtalanul elítélek. És tehát legyen egy olyan gyülekezet, akik igen, befogadnak bárkit, bármilyen embert, hogy ide bárki bejöhessen, hogy ne kelljen valami mércét átugrani, ne kelljen egy szintet elérni, hanem bátran bejöhessenek, bátran megnyithassák a szívüket, az életüket. Vidd kicsit el az egészet. Oké, szia! Otthon érzi magát, igen. És tudod, ez az, ami megtérésre fog indítani embereket. Tehát ez az, ami téged is és engem is megtérésre fog indítani. Hidd el, hogy az ítélet, hidd el, hogy a törvény az embert nem fogja arra indítani. Hát így engedd, hogy Isten így szeresse az embereket rajtad keresztül. Engedd, hogy Isten szeretete hadd mutatkozzék meg rajtad keresztül ebben a világban. Menjünk tovább, és olvassuk az 5. verstől. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jó cselekedve törekszenek, dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz részük minden ember lelkének, aki rosszat cselekszi. Zsidóknak elsősorban, de görögöknek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békességük majd osztályrészül mindenkinek, aki jót cselekszi. Zsidóknak elsősorban, de görögöknek is. Mert Isten nem személyválogató. Tehát lehet, hogy egy picit első hallásra összekeverhető, hogy akkor most mit is mond itt Pál, hogy akkor mégis a cselekedetekből van a megigazulás. Hogy mégis aki a törvényt, aki az igaz, aki a törvény szerint él vagy cselekszik, akkor az megigazul. És az alapján lesz üdvössége. Tehát akkor mégiscsak cselekedetekből van. Nem. Hanem értsd meg azt, hogy ugye miről is beszélt itt Pál. Ugye választhatsz, hogy Isten mi szerint ítéljen meg. Választhatsz, hogy a cselekedeteid alapján, vagy pedig választhatunk, hogy a hitünk alapján ítéljen meg minket. Ugye emberek, mint például akiről itt Pál is beszél, vagy mint Jézus a példázatában, azt választják, hogy ők teszik a törvényt, és az alapján fognak ítéletet kapni majd. És igen, ha te teszed a jót, és betartod a törvényt, ha be tudod tartani a törvényt, akkor üdvözülsz. De erről beszélünk, hogy ki az, aki be tudja tartani? Ki az, aki át tudja ugrani ezt a mércét? Ugye, ha jót teszed, akkor nincs mitől félned. Rendben. Oké, gyerünk, csináld. De vajon tudod-e a jót tenni? Tudod-e, képes vagy-e azt megtenni? Pál ugyanebben a levélben, a Róma 7-ben beszél erről a harcról, ami van az ő testében. Róma 7, 14-től a 25-ig hat olvassam el. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Igaz? Pál itt viaskodik, hogy hát nem ezt akarom tenni, de mégis ezt teszem. Ha pedig azt cselekszem, 16. vers, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, vagy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztust. Krisztus. Én magam tehát értelemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének. Hát itt Pál ugye leírja ezt a harcát, mit vesz észre magában. A belső embere az gyönyörködik Isten törvényében, hát az jó, mert ugye ott van az újjászületett lelke. De ugyanakkor a teste meg nem tudja, mert a teste meg mást akar. És ha te megtértél, akkor tudod, miről beszél itt Pál. Tudod, milyen az, hogy nem akarom, de a testem meg egyszerűen harcol, és mint egy ordító oroszlán, ugye, mint egy veszett kutya, ugye akarja azt. És ott van bennünk ez a tusakodás, ott van bennünk ez a harc. És épp ezért, ugye, na akkor tudod a törvényt tenni? Tudod a törvényt betartani? Ha, és ez alapján akarod, akkor az ítéletet. Mert látjuk, hogy ezt mondja Pál, hogy nem tudom, hogy egyszerűen képtelen vagyok rá. És ezek a versek itt erről szólnak, hogy, hogy ne akarjuk akkor a törvény szerint kapni majd az ítéletet, hanem mit tegyünk akkor. Ugye János evangélium a 6. rész 28-29. verse, Jézust megkérdezik, mondanak azért neki, mit csináljunk, hogy Isten dolgait cselekedjünk. Feláll Jézus, és mondja neki, azaz az Isten dolga, hogy higgyetek abban, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. De, Isten erre hív minket. Így üdvözölünk, így igazolunk, így ugorjuk át ezt a mércét, hogy hiszünk Jézusban, és ő nekünk adja az ő igazságát. Tehát ezért ne váljuk, vagy ne akarjuk az ítéletet a törvény szerint. Mert ha az alapján megkaphatjuk, de biztos, hogy el leszünk ítélve. Olvassuk a 12. versről a 16. versig. Aki ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek ön maguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, az én evangélium szerint Krisztus Jézus által. Ez egy nagyon, nagyon érdekes rész, és nagyon sok embert ezzel le lehet állítani, úgyhogy ezt jól jegyezzétek meg. Tehát Isten vajon igazságosan fogja megítélni majd az embereket? Mi van azokkal az emberekkel, akik ugye nem ismerik a törvényt? Akkor Isten majd ugye a pokolba küldi őket? Hú, Isten milyen gonosz és milyen igazságtalan. De mit olvasunk itt? Isten nem igazságtalan. És nagyon tetszik nekem, ahogy Isten mindenre gondolt. És minden benne van az igében. Ugye az ember olyan nehezen tud elrugaszkodni attól, hogy Isten nem emberként gondolkozik. Ugye minket itt fogva tart ez a dimenzió, ez a korlátolt értelem, és Isten ennél sokkal nagyobb, és sokkal-sokkal feljebb van tőlünk. És az a baj, hogy az ember úgy gondolkozik, hogy azt hiszi, hogy Isten ugyanúgy gondolja, mint ahogy mi gondoljuk. Hogy ez az én gondolatom, akkor, vagyis én ezt így oldanám meg, vagy ezeket az embereket én elítélném, akkor majd biztos, hogy Isten is ezt fogja tenni, és ez a módja ennek. De Isten nem így teszi. Hogyha ugye itt azt látjuk, hogy Isten igazságos, és úgy fogja elítélni az embereket, hogy mindenkinek a helyzete alapján. Ezzel így kihúzzuk ezeknek a kételkedő embereknek a méregfogát, vagy így nem lehet szavuk. Mert mit is mond itt Pál? Hogy akik ismerik a törvényt, akkor azok a törvény szerint fognak majd elítéltetni. Viszont akik nem ismerik a törvényt, akkor persze Isten nem az alapján fogja elítélni őket, hanem akkor hogyan? Hát úgy, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a törvény be van írva a szívébe. Minden embernek. Ez milyen klassz dolog, nem? Milyen érdekes. És rögtön, amikor az emberek azt mondják, hogy jaj, akkor mi lesz azzal az Amazonas melletti kis benszülött emberkével, aki soha nem hallott Istenről, akkor majd Isten a pokolba küldi őt? Lehet. Mert abba az emberbe is be van a szívébe írva Istennek a törvénye. És ugye az ember az alapján fog majd Isten előtt megállni. És ugye itt írja is Pál, hogy ugye ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelki ismeretük is, és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak. Hogy ezt mindenki azt gondolom, hogy már megtapasztalta. Hogy ott voltak bennünk a lelki ismeret fordulás, ott volt bennünk ez a békétlenség. Egy csomó ember ezt megtapasztalja. Persze természetes a mai ember ezt így elnyomja magában, és nagyon elferdíti, és ugye nagyon korán ez már eltűnik az emberekből, de kiben, hogy, meddig megvan azért ez, de ott van az emberben, és ott van mindnyájunkban. Hát nagyon egyszerű, mint az egyszer egy, hogy azok, akik nem ismerik a törvényt, akkor azok nem is a törvény szerint lesznek számon kérve, hanem a lelkiismeretük törvénye szerint. És tudod, ezért nincs mentsége az embernek. Nincs mentsége. És amikor azt mondja az ember, hogy Isten igazságtalan, ez nem történhet így meg, meg Isten miért teszi ezt így meg? Akkor azt kell mondani, hogy látod, Isten igazságosan fog elítélni. Ha te hallottad, akkor ma nincs mentséged. Ha nem hallottad, akkor sincs mentséged, mert a szívedben ott van. És ha hallgatnál a lelkiismeretedre, hallgatnál arra, hogy mit érzel jónak és rossznak, akkor nem lenne gond. És ezért sok ember majd ott lesz a mennybe. Azok, akik soha nem hallottak Jézusról. Mert engedtek ennek a törvénynek, ami ott van a szívükben. És Isten ez alapján fogja őket megítélni ott az utolsó napon. Ez alapján engedi, vagy elítéli majd őket. Engedi be a mennybe, vagy utasítja őket el. És Isten igazságos lesz. Tehát ugye jól ki van ezt találva. Isten jól kifundálta ezt az egészet. Hogy az embernek nincs mentsége. És tudod, jöhetünk mindenféle kifogással. Ugye ez a fajta ember is ugye jön ezekkel a kifogásokkal. Ugye így kezdtük az órát. Hogy próbál valami mércét találni. Próbál valamit mondani. Hogy átugorja, vagy megfeleljen, vagy hogy ne kelljen ugye úgy Istent követnie, ahogy azt az igében látja. És ugye igazolja az ő életét valahogy. Próbál mindent mondani, próbál minden kifogást megtalálni. Ugye ezt is, hogy akkor Isten majd hogy lesz? Hogy lesz az igazságos ítélet? Isten majd nem lesz igazságos? Meg hát, hogyha én nem ismertem, meg nem tudtam, de ugye nincs mentség. Nincs mentség. Isten nagyon jól kitalálta ezt. És ne a kifogásokat gyártsuk. Ne azon gondolkozzunk, hogy milyen kifogással álljak elő Istennek, hanem egyszerűen csak szálljuk oda az életünket, vagy adjuk oda Istennek az életünket. Mert nincs más út, nincs más lehetőség. És tudod, elég ijesztő az ember állapota. Mert látjuk az első részben, és a második fejezetben is itt, hogy az ember kitalál mindenféle dolgokat azért, hogy ugye elfordulhasson Istentől, vagy megmagyarázza az ő cselekedeteit, vagy az életét. De egyszerűen csak hiányzik az emberből ez az alázat, hogy elfogadja, hogy van felettem egy Isten, és hogy ő igazságos. És hogy ő mindenre gondolt. És ő mindenre gondolt. Ő gondolt arra is, hogy mi hogyan is tudunk bejutni, vagy hogyan is tudunk igazzá válni. És ugye most ezt ünnepeljük. És ezek a napok pont erről szólnak. Most ugye húsvét kezdődik. És Jézus az a pászka bárány, az a feláldozott bárány, aki jött, és az életét adta. És ugye a vére, ami felkerül a mi életünknek az ajtajára, a fára, az ajtófélfára, ugye, mint az egyiptomi kimeneküléskor. És ugye ez az a vér, ami miatt mi megmenekülünk. És ő gondoskodott erről. Ő gondoskodott, hogy megmeneküljünk. Csak egyszerűen el kell fogadnunk. El kell fordulnunk attól a régitől. El kell fordulnunk attól, hogy mi mit gondolunk, és mi a mi elképzelésünk. Mert Isten és a mi elképzelésünk, vagy gondolataink között nagyon nagy a szakadék. De tegyük le az Istenről való saját elképzeléseinket, meg a saját gondolatainkat. Hanem így ragaszkodjunk ahhoz, amit Jézus mondott. Amiről Jézus beszélt. És ne hajtogassuk a mi kifogásainkat, vagy a mi magyarázatainkat, hanem egyszerűen tegyük le, és fogjuk vissza, fogjuk be a szánkat, és ismerjük el, hogy te vagy az Isten, hogy ő az Isten, és mi pedig csak egy teremtett lények vagyunk, teremtettek vagyunk, akiknek szüksége van Jézusra, és szüksége van arra, hogy ő segítsen rajtunk. Hogyha vajon van-e ilyen alázat bennünk, és hogy nem csak ma, hanem hogy így éljük az életünket, mert ez minden nap szükséges. És azért ezt elmondom ugye most minden óra végén, mert Isten nélkül az életünk ugye ide vezet. Látjuk az első részben is, hogy ez az istentelen élet, vagy az Isten nélküli életünk, az teljesen elvisz és tönkretesz minket. Amikor mi így élünk, amikor a mi magunk igazában, vagy a magunk elképzelésében élünk, az szintén el fog vinni minket Istentől. És egy tévútra visz minket. És ezért csak így ragaszkodj Jézushoz, ragaszkodj el az egyszerű igazsághoz, ragaszkodj az ige igazságához. Ne fordulj el attól se jobbra, se balra, hanem ragadd azt meg, és tedd el a szívedbe. Olvasd az igét minden nap, és elmélkedj arról, gondolkodj arról, így tedd a szívedbe, rejtsd el azt a szívedet, és Isten megfogja ezt a lépésedet, vagy ezt a döntésedet áldani. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt a mai estét, és köszönjük Jézus, hogy te eljöttél. Köszönjük, hogy te eljöttél, és éltél egy olyan életet, amit mi nem vagyunk képesek. Hogy Uram, mi egy napot nem tudunk úgy élni, hogy igazak lennénk. Hogy még azt a szintet se tudnánk megugrani, hogy csak egy napig legyünk igazak. Köszönjük Jézus, hogy te nem egy napig, hanem az egész életedben itt voltál a Földön, és igaz voltál, és tiszta maradtál. És nagyon-nagyon köszönjük azt az igazságot, amit az igéd elárul, hogy mi megkapjuk a te igazságodat. Hogy megkapjuk a te igaz mi voltadat, ha hiszünk benned. És ezért te igaznak fogadsz el minket, hogyha mi elfogadjuk, ha hiszünk benned. És köszönjük, hogy ezt te ilyen egyszerűvé tetted. Köszönjük, hogy nem kell más tennünk, csak feltekinteni a keresztre, és elfogadni azt az ajándékot. És meggyógyultunk. És elvetted a mi életünkről az átkot. Köszönjük ezt neked Jézus. Köszönjük, hogy ezt megtetted. És imádkozunk azért, hogy hadd járjunk ebben az igazságban, hogy te ezt megtetted. És hogy ez a szeretet, amivel te felénk vagy, amivel nap mint nap találkozhatunk, hogy ez vezessen minket. Hogy ezt tápláljon minket, és ezt adjuk, Uram, az embereknek körülöttünk, itt a gyülekezetben, és mindenütt a családban, a barátoknak, munkahelyen, az iskolában. Hogy hadd legyünk, Uram, a Te kinyújtott, meghosszabbított kezeid ebbe világban. És hadd tudj rajtunk keresztül megérinteni ezt a várost, azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, hogy megismerjenek Téged, és felismerjék, hogy van megoldás, van válasz a kérdéseikre. És Uram, olyan sok ember él ebben a megigazult, abban az önigazult vallásban, gondolatban. Uram, csak mutasd meg, hogy ez nem Te szerinted van, és hogy ennek a vége, ez a kárhozat lesz. Kérünk, Uram, hogy áld meg ezt a várost, és áld meg a mi életünket, és áld meg ezt az ünnepet, légy közöttünk, és légy velünk, és áld meg a vasárnapunkat, majd ahogy újból összejövünk, légy vele, légy itt ezen a helyen, és csak így áld meg az ünneplésünket, és a közösségünket. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.